programem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 września. Minęła 20. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Wielki pożar składowiska odpadów w Piotrkowie Trybunalskim. Izrael kontynuuje naloty na Liban i uderza w pozycję Houthi w Jemenie. Stany Zjednoczone liczą straty po przejściu huraganu Helena. Zginęło co najmniej 65 osób. W Piotrkowie Trybunalskim płonie składowisko odpadów i przylegająca do niego hala należąca do Zakładu Usług Komunalnych. Pożar gasi 14 zastępów Straży Pożarnej. Rzecznik łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Jędrzej Pawlak, mówi, że pożar nie jest jeszcze opanowany. Wiatr troszeczkę im pomaga. Było zagrożenie, że pożar rozprzestrzeni się w kierunku północnym na jeszcze jedną hałdę śmieci. Na szczęście tam sytuacja na tym odcinku oczywiście jest opanowana. Ten pożar raczej nie rozprzestrzeni się na kolejną hałdę. Jeżeli chodzi o samą halę i składowisko obok tej hali, to cały czas trwa gaszenie. A gaszenie pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin. Co najmniej 66 osób zginęło dziś w izraelskich nalotach na Liban. Armia izraelska poinformowała, że prowadzone od poniedziałku intensywne naloty są wymierzone w infrastrukturę i bojowników Hezbollahu. Nadchodząca jesień i zima będą czasem eskalacji konfliktu między Izraelem i Libanem, mówi Polskiemu Radiu ekspert od Bliskiego Wschodu Ryszard Malik. Dodaje, że wiele wskazuje na przygotowania Izraela do operacji lądowej w Libanie. Już wiadomo i to nie jest tajemnica osób, które się zajmują Izraelem, Bliskim Wschodem i stosunkami właśnie między Libanem a Izraelem, że armia izraelska co najmniej od kilku tygodni ćwiczy atak lądowy, zajęcie skrawka, powiedzmy części Libanu, tam gdzie najbardziej skupione są działania i domyśle bazy i stanowiska rakietowe Hezbollahu. W piątek w wyniku izraelskich ataków rakietowych zginął przywódca organizacji Hezbollah Hassan Nasrallah. Izrael przeprowadził też naloty na pozycję Houthi w Jemenie. Tu też są ofiary cywilne. Co najmniej 65 ofiar śmiertelnych i ponad 2 miliony ludzi bez prądu. Stany Zjednoczone liczą straty po przejściu huraganu Helena. Wody Oceanu Atlantyckiego znajdują się w samym szczycie tego sezonu huraganów. Służby monitorują dwa kolejne tego typu żywioły, które wytworzyły się w ostatnich godzinach. Tysiące zalanych i zdewastowanych domów, setki zniszczonych historycznych budowli. Lata zajmie odbudowywanie zniszczeń po przejściu huraganu Helena. W północnej Karolinie mamy do czynienia z powodziami tysiąclecia. Mieszkańcy Asheville, w której mieszka 100 tysięcy ludzi, nigdy wcześniej nie doświadczyli takiego zalania. W całej okolicy nie funkcjonuje system telefonii komórkowej. Pod jednym z tamtejszych hoteli, gdzie działa internetowa sieć bezprzewodowa, gromadzą się setki ludzi, aby w taki sposób skontaktować się ze swoimi bliskimi. Na Florydzie buldożery wywożą z powrotem na plażę setki tysięcy ton piasku, który przeniósł żywioł. Ponad 3000 pracowników służb od Florydy po Georgię i dalej na północ tylko w ostatniej dobie przeprowadziło ponad 600 akcji ratunkowych. Prezydent Joe Biden w specjalnym oświadczeniu napisał: moja administracja jest w stałym kontakcie z urzędnikami stanowymi i lokalnymi, aby zapewnić społecznościom wsparcie i zasoby, których potrzebują. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Postument warszawskiej syrenki został zamalowany czarną farbą w aerozolu. Nad ranem nieznani sprawcy napisali na nim przeciwko wszystkim imperiom, dodając literę A wpisaną w okrąg, symbol anarchizmu. Policjanci szukają sprawcy, któremu towarzyszyła druga osoba, mówi Polskiemu Radiu podkomisarz Rafał Witkowski z Komendy Stołecznej Policji. Tak jak ustalili policjanci, do zdarzenia doszło około godziny 4:00. Policjanci wykonali czynności, w tym m.in. oględziny, jak również czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego zdarzenia. Chwilę wiemy, że w pobliżu w tym czasie w syrenki były dwie osoby, z czego jedna prawdopodobnie z tych ustaleń dokonała tego czynu. A w marcu pomnik syrenki został oblany pomarańczową farbą przez aktywistów klimatycznych z organizacji Ostatnie Pokolenie. Dziś przypada Światowy Dzień Serca. To święto, które ma promować zdrowy styl życia i profilaktykę chorób układu krążenia. Sami możemy zadbać o zdrowie naszego serca, przestrzegając prostych zasad, mówi dr Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologii w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Wystarczy regularnie się ruszać. Taki prosty nakaz, który został wymyślony przed wielu laty, 3 razy w tygodniu po 30 minut, tak żeby tętno było 130. Ruszajmy się, uciekajmy przed zawałem, przed udarem na własnych nogach. Nie siedźmy. Nauczmy się aktywnie odpoczywać. Zmieńmy dietę. Zdrowo się proszę odżywiać. Nie jedzmy przerobionych pokarmów. wysoce przerobionych. Jedzmy proste jedzenie, mało kaloryczne, jak najmniej cukru, a najwięcej warzyw, czyli taką stosujmy dietę śródziemnomorską. Choroby układu krążenia to wciąż główna przyczyna zgonów w Polsce. Szacuje się, że każdego roku niemal 80 tysięcy Polaków doświadcza zawału serca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poranek będą zimne, ale jutro w ciągu dnia temperatury wzrosną do 13-15 stopni, a w regionach podgórskich Tatr do około 10 stopni. Będzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Autopromocja. Chciałabym teraz z Wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce, w której czasami gości optymizm. Chcemy pomóc. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. Częściej jednak temat bywa trudny. To jest walka. Wsparcie wynosi nic. Jest jedna wielka przepaść. Tym bardziej potrzebna jest rozmowa o wielu obliczach niepełnosprawności. Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram. Jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka sprawa. Czwartek po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na ml. Olejek gosikowy, płyny stomatologiczne. Wskazania: produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. No i po wakacjach. Ani się obejrzysz, a opony trzeba będzie wymienić. Jak jesienne zakupy, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór opon z gwarancją najniższej ceny i przygotuj auto na nowy sezon. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 20. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś daleka podróż przed nami. 14,5 godziny samolotem z Warszawy do miasta państwa w Azji Południowo-Wschodniej. To właśnie stamtąd pochodzi nasza dzisiejsza gościni. Hello, this is Amanda Lee Ko, talking to Trójka Polish Radio. Amanda Lee Ko, singapurska pisarka, od pewnego czasu mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, opublikowała oryginalnie 11 lat temu świetny tom opowiadań Ministerstwo Moralnej Paniki. Od pewnego czasu możemy go po polsku czytać w przekładzie Mikołaja Denderskiego. Ta książka zdobyła najważniejszą nagrodę literacką w Singapurze, a wielu wprawiła w osłupienie, trzeba przyznać, tak to można powiedzieć. No bo właśnie, czy tak można o Singapurze i w Singapurze pisać? Czy o takich sprawach można się wypowiadać publicznie? To takich ludzi można pokazywać? O co chodzi w tych pytaniach? To już niedługo się okaże jasne, zapewniam. Dodam jeszcze tytułem wyjaśnienia, że z Amandą Lee Ko spotkałem się w Poznaniu w pierwszej połowie września. Gościła wtedy na festiwalu Malta. Była jedną z uczestniczek pasma Głosy Kobiet, w ramach którego odbywały się rozmowy z pisarkami z całego świata. Wywiad zarejestrowaliśmy w gościnnym studiu Radia Poznań, a na polski przekładał go, co będzie doskonale słychać dziś, Waldemar Łyś, za co dziękuję. To od początku. Dla większości z nas twoja książka, Ministerstwo Moralnej Paniki, to pierwszy w życiu kontakt z literaturą singapurską. Czy możesz nam coś o tej literaturze więcej powiedzieć? I'm very flattered that Ministry of Moral Panic is the first work of Singaporean literature to exist in Polish. And I think that for a creator, this idea of literature as panorama may not necessarily come across in such a programmatic way, but it's simply to tell a diversity of opinions, a diversity of ways of being, a diversity of social politics. Bardzo schlebia mi fakt, że Ministerstwo Moralnej Paniki jest pierwszą książką reprezentującą literaturę Singapuru, jaka zostaje wydana w Polsce. Owa panorama, nie jest to kwestia programowa, nie jest to założenie programowe. Mam po prostu w sobie potrzebę prezentacji najprzeróżniejszych stanowisk i w związku z tym przyjmuje to właśnie taką postać. But at the same time, I think that Singapore is a country that not so many people know so much about. And what we see of it in the mass media can be very shiny, can be very superficial. So I think that literature and stories are an excellent way in which we can delve way deeper beneath the surface in order to tell certain truths about society. Singapur jest takim miejscem, o którym ludzie zbyt wiele nie wiedzą. Jesteśmy skazani na to, co podają nam media. Jest to obraz tyle błyszczący, co powierzchowny. Literatura natomiast pozwala nam zagłębić się w problemy danego miejsca nieco głębiej. I have to say that I'm very amazed that Polish readers I have connected with so far, even though Singapore and Poland are so far from each other, are so different, they seem to connect to the stories in Ministry of Moral Panic. And I believe that that is just the humanitarian nature of what literature does. Connects us despite our geographies, despite our distances, because this is the beauty and magic of storytelling. Jestem zaskoczona sposobem, w jaki moja literatura jest w Polsce odbierana. Mam kontakt z polskimi czytelnikami i mimo, że nasze kraje są bardzo od siebie odległe, zarówno geograficznie, jak i kulturowo, wiem, że to, co piszę, spotyka się z bardzo żywym odbiorem w Polsce. Jest to prawdopodobnie związane po prostu z humanizmem i geografia ani odległości nie są w stanie tego w żaden sposób zakłócić. O tym, że to, co pisze i jak pisze Amanda Liko, spotyka się w Polsce z uznaniem i zainteresowaniem, jestem pewien tego, jestem o tym przekonany bardzo doskonale, albowiem kiedy przyjechała do Polski teraz na Festiwal Malta, to wydawca polski, czyli Tajfuny, przygotował nowe wydanie tej książki, bo nakład pierwszy się wyczerpał, a zainteresowanie nie maleje, więc na okładce książki, którą teraz trzymam w ręku, swoją drogą, mamy egzemplarze dla Państwa z podpisami Amandy Liko. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl i się o Ministerstwo Moralnej Paniki starać w tej chwili. Na okładce widzę miasto bardzo nowoczesne i siedzącą tyłem nagą dziewczynę. Siedzi na czymś na kształt bujanego konia, ale może to jest jednorożec. No mnóstwo tu jest symboli, mitów i znaków w jednej ilustracji, na jednej ilustracji zawartych. Patrzę jeszcze, kto jest autorem opracowania graficznego okładki. To Karolina Korbut, ale ilustracja to Sharon Young, Stargazing. Gdy się czyta książka Amandy Liko, nie sposób ukryć zdziwienia, to jak tam naprawdę jest w Singapurze? Zwykliśmy sądzić, że to jest szczęśliwy kraj, niezwykle nowoczesny, różnorodny, szczyt szczytów możliwości współczesnego świata, ale gdy się spojrzy od wewnątrz, wygląda na to, że to obraz fałszywy. I ty umiejętnie pokazałaś to w swojej książce. Zapytam więc, jaki jest ten Singapur prawdziwy i czy w ogóle jest jeden? I think there are many different slices of real Singapore's, but I think that with the tight media control, what is dangerous is this espousing of one singular narrative. And I think that with my stories and the diversities of viewpoints in these stories, that's something that I try to push back against, the idea of one top-down narrative. Singapur to tak naprawdę bardzo wiele rozmaitych poziomów w społeczeństwie, ale musimy pamiętać o bardzo ścisłej kontroli mediów, która ma miejsce w Singapurze. W związku z tym jest promowany w zasadzie jeden obraz, jeden typ narracji. Ja staram się temu w mojej literaturze przeciwstawić, pokazując różne rzeczy z różnych punktów widzenia. So for example, there is a law in Singapore that makes it such that it is difficult for there to be independent media and press, and we only have one state newspaper in Singapore and one state media company that controls the journalism or the broadcast TV, the news that we have. So within this kind of context, I think that fiction, even though fictitious, has all the more a big role to play in the understanding of society. Musimy pamiętać o tym, że w Singapurze istnieje jedna kontrolowana przez państwo stacja telewizyjna, jak również jeden koncern, który zarządza mediami w Singapurze. W związku z tym szczególna rola przypada fikcji literackiej, która mimo, że jest fikcją, ma do odegrania niebagatelną rolę. And I think this is why the figure of the outsider plays such an important role in my stories. It wasn't conscious to begin with, but I think it has been remarked upon enough times that by critics, by journalists, that I have realized that this notion of outsiderness is something that is key to the kinds of stories I write and the kinds of protagonists that inhabit them. So whether that is someone from a minority race or a lower class immigrant or a queer person or a surreal reimagining of one of our national symbols as a transgendered sex worker, so kind of flipping national symbols on its head, I think that the idea of outsiderness in literature can be very powerful in terms of disrupting a singular monolithic voice that comes from the government. Postać outsidera ma w związku z tym szczególną rolę do odegrania. Przy czym postać ta w moim pisarstwie nie była czymś, co było zamierzone. Ale tak często zaczęto mi zwracać uwagę na to, że ona się tam pojawia, że zacząłem się zastanawiać nad tym problemem i faktycznie dochodzę do wniosku, że czy to będą mniejszości rasowe, czy to będą mniejszości narodowościowe, czy to będą mniejszości seksualne. Wprowadzenie do jednolitej, monolitycznej narracji uprawianej przez władzę właśnie takich outsiderów powoduje zakłócenie tejże narracji. The top-down narrative that we hear in Singapore is one in which the majority's voice is foregrounded. And by majority, I would say in general, that means the straight, upper-middle-class, upwardly mobile, Chinese, cis-heteronormative, nuclear family. This leads to only one type of very conservative, capitalistic voice being heard, to the exclusion of many other types of minorities, whether they are racial minorities, sexual minorities. I think that with the same party that has been in power since Singapore has been independent, there seems to be a need for them to create this mythology around the idea of how social norms operate, so that it's easier for this same party to show that they have been effective and beloved since they came into power and therefore continue to be in power. Obowiązująca narracja w chwili obecnej w Singapurze jest narracją większości, a większość są to heteroseksualni przedstawiciele wyższej klasy średniej, z reguły Chińczycy, którzy promują takie wartości jak chociażby taka bardzo klasycznie rozumiana rodzina. Są to wartości bardzo konserwatywne i bardzo kapitalistyczne. Wykluczają one wszelkie mniejszości, czy to rasowe, czy seksualne. W Singapurze od momentu uzyskania niepodległości przy władzy pozostaje wciąż ta sama partia. Dlatego ona nie szczędzi wysiłków na rzecz stworzenia mitu siły, która znakomicie sobie radzi z prowadzeniem kraju, która jest wyjątkowo efektywna w tym, co robi, a w związku z tym ukochana przez całe społeczeństwo. Powtórzmy. Od 1965 roku, czyli od chwili ogłoszenia niepodległości, a w praktyce od 1959, państwem rządzi ta sama partia, Partia Akcji Ludowej. To pierwotnie lewicowe ugrupowanie przesunęło się z czasem na pozycje konserwatywne, centroprawicowe. W Singapurze zakazane są zgromadzenia i marsze protestacyjne. Istnieje jedna rządowa gazeta i jeden medialny koncern. Buntowałaś się przeciwko temu, a w zasadzie inaczej. Kiedy zaczęłaś? I think that as children, we are actually naturally very free. And so I think even within the earlier years of my education in Singapore, it wasn't any specific desire to be rebellious, but it was just from having to conform to authorities in ways that didn't seem to make sense to me, that led me to questioning them and then being punished. And then this cycle would repeat, and I became just quite tired and cynical from quite a young age of this idea of power in society. Jako dzieci siłą rzeczy mamy bardzo dużo swobody. W związku z tym, kiedy wspomnę czasy mojej najwcześniejszej edukacji, nie przypominam sobie jakiegoś takiego bardzo rebelianckiego nastawienia do życia, ale konieczność podporządkowania się, która z czasem staje się coraz większa, powodowała, że zaczęłam kwestionować te reguły, według których toczy się życie, co z kolei powodowało określone reperkusje, jakieś kary, co z kolei wzmagało moje rebelianckie nastawienie. I kółko się w ten sposób zamykało. And the lines that we are taught that we should follow are quite narrow. So then I think later on as a teenager and understanding more about just what it means to be a woman and what it means to be queer, then you start to see sort of the more systemic effects of outsiderness in a conservative society. U mnie wyglądało to w ten sposób, że w latach nastoletnich zaczęłam zadawać sobie pytania o to, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mniejszością seksualną. Wszelkie pytania dotyczące właśnie tych systemowych uwarunkowań. Jak więc mogą czuć się w takim miejscu ludzie, którzy tu cudzysłów odstają, ci, którzy nie pasują do narzuconej przez władzę wizji, outsiderzy, wyrzutki, ludzie na co dzień żyjący poza tak zwanym marginesem. Pytam, bo jak sama przyznajesz, jako osoba queer, nieheteronormatywna, zaliczasz się do tego grona. Co znaczyło i nadal znaczy być tym innym w Singapurze, nie istnieć w prawodawstwie? Singapore, on the one hand, is such a first world country in so many ways, you know. You can see its world-class airport, its world-class highways, its gleaming infrastructure. It always features on these like sort of top 10 places to live in Asia and on like these like wealth indexes. But I think for the queer community in Singapore, there is a lot of unspoken about discrimination that can't even exist because like we don't even exist within legislation. So if there is no recognition in the first place, then I think it is very hard for anything to even change because the powers that be don't even want to think about the ways in which this entire community exists. Z jednej strony Singapur jest prezentowany na świecie jako szalenie zaawansowane miejsce, fantastyczne lotniska, fantastyczne koleje, wysokie miejsca na rozmaitych zestawieniach dotyczących bogactwa, niesamowite projekty infrastrukturalne. A z drugiej strony społeczność queer w zasadzie nie istnieje. Nie jest uznawana za byt niezależny. A skoro coś nie istnieje, jest pomijane, czy to będzie legislacja, czy życie społeczne. A w związku z tym nie można tego zmienić, bo nie da się zmienić czegoś, czego nie ma. Also, after a lot of lobbying by the main LGBT group in Singapore, there is finally some movement to create an anti-LGBTQ discrimination law, but instead they have parked it under sort of like a kind of workplace discrimination act. So it's conditional and it's categorical. There isn't an actual anti-LGBTQ discrimination law in Singapore per se, even though there is a lot of like active examples of people, especially religious groups, harassing LGBTQ people in Singapore. So it feels that the government is only willing to give out little trinkets in order to appease the community, but not like an actual law that says that we see you and we accept you and we want to protect you. So even a law that they would want to create, they will find a way to hide it under a wider law so that it wouldn't anger the conservative members of the Singapore population. Dzięki staraniom lobbystów powiązanych ze społecznością LGBTQ, władze postanowiły w końcu zająć się sprawą i wprowadzić odpowiednie prawodawstwo. Ale nie jest to prawodawstwo, które jest stworzone z myślą o społeczności LGBTQ. Jest to prawo sprzeciwiające się jakimkolwiek formom dyskryminacji. A takich przykładów dyskryminacji jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o grupy religijne, które bardzo mocno prześladują wszelkie mniejszości seksualne. A zatem władze usiłują rozmyć całą sprawę, usiłują zamieść ją pod dywan, z jednej strony twierdząc, że zajmują się problemem, ale tak naprawdę nie zajmują się tym problemem, ponieważ usiłują go ukryć w znacznie szerszym prawodawstwie, no głównie po to, żeby nie denerwować bardzo konserwatywnych grup i bardzo wpływowych grup w społeczeństwie. Well, for me, because I've always been an open-minded individual, even as a child, so I don't think that I had a very sort of difficult or tumultuous sort of like coming out story or anything like this. When I first fell in love with a girl, I was a teenager, and I went on a sports camp to Shanghai, actually. She was a Uyghur soccer player, and I felt at ease with my feelings, even though I knew that within the society that I live in, such feelings would be frowned upon. I think that to live as a queer person in any conservative society, whether it's Singapore, whether it's segments of the US, whether it's segments of Europe, discrimination always exists. So I think that we just need to find courage to be who we are, regardless of the situation, and to find strength from community. Moja prywatna historia. Zawsze byłam osobą otwartą, nawet jako dziecko. Nie miałam nigdy problemów z faktem, że podobała mi się dziewczyna. Pierwszy raz zakochałam się w dziewczynie w wieku, kiedy miałam paręnaście lat i pojechałam na obóz sportowy, a rzecz, żeby było śmieszne, działa się w Chinach. Ona, pamiętam, grała w piłkę. Nie było mi z tym źle, z tą świadomością, że ulokowałam swoje uczucia w dziewczynie. Nie miałam z tym problemu, że to jest właśnie dziewczyna. Na dobrą sprawę, bycie w mniejszości seksualnej zawsze wiąże się z jakąś niechęcią sporej grupy społeczeństwa. Czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Europa. Wszędzie przynależność do grupy queer wzbudza najrozmaitsze emocje, również te niechętne. I left Singapore for New York also to pursue fiction writing, so another type of freedom, because I think that in a place like Singapore, even though things are evolving more now than when I was still living there, there is an understanding that art comes second place to, or not even second place, like 10th place or 100th place to commerce, to technology or to engineering or whatever it is. So there isn't the space or freedom to be an artist. And I think that, of course, like this idea of space and freedom is also with regards to sexuality, but it's also with regards to being an artist per se. Wyjechałam z Singapuru do Nowego Jorku w poszukiwaniu innego rodzaju wolności, mianowicie wolności wyrażonej w pisaniu. Choć sprawy w Singapurze zmieniają się powoli, ale nadal sztuka zajmuje dziesiąte, setne miejsce w stosunku do handlu, do technologii, do takich bardzo komercyjnych przedsięwzięć. Tymczasem wyjazd do Nowego Jorku wiązał się z poszukiwaniem miejsca wolności i to miejsca przesiąkniętego wolnością nie tylko w sensie seksualnym, ale również w sensie artystycznym. Jeśli otwierają się Państwu szeroko oczy i uszy, gdy słuchamy tego, co mówi Amanda Liko dziś we wszystkich książkach świata, to przypomnę, że egzemplarze Ministerstwa Moralnej Paniki z jej podpisem, autografem są do przejęcia książki @polskieradio.pl. Z pogranicza światów, o których opowiada pisarka, są bohaterowie jej opowiadań, przedstawieni w tomie Ministerstwo Moralnej Paniki. No i oczywiście kolejne pytanie musi brzmieć tak. Czy chciałaś pokazać ludzi w różny sposób podobnych tobie? Uświadomić czytelnikom, jak bardzo mylą się, wierząc w jedyną, słuszną, narzuconą przez rządzących wizję państwa i społeczeństwa singapurskiego. To me, the perspective of outsiders shines a light onto the parts of any given society that we don't get to see. So it's natural that I think they would become my protagonists because they offer such rich possibilities from which we can understand the idea of human nature and existence outside of the ones that we ourselves are privy to just from our own specific identity markers. Uczyniłam outsiderów bohaterami, protagonistami, ponieważ to właśnie oni rzucają światło na rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka w danym społeczeństwie, z którymi my nie mamy nic do czynienia z reguły, ponieważ kierujemy się takimi, a nie innymi wytycznymi odnośnie naszej własnej tożsamości. And I think also that, of course, while in fiction, a lot of our characters or stories are constructs from just different experiences that we have in life, but I think that also just as person, I'm a person who talks to many, many different types of people. For example, in the very first story, Flamingo Valley, which is about a washed up Malay, which is a minority race in Singapore, rock star who meets his Chinese, which is the majority race, childhood sweetheart, who's an upper class girl in this nursing home when they're old. Or for example, when I was a teenager and I was just walking around the eastern neighborhood, I just saw a barbershop with this name that said Siglap 5, which is vaguely, I feel like I vaguely remembered it as a child from sort of it being a musical band. And I just walked into this barbershop and I started talking to this old Malay man. And as it turns out, he was an ex-member of this pop Ye Ye band, which was popular in Singapore. Can you repeat the name, please? Of Siglap 5. Fikcja literacka obejmuje konstrukcje utkane z naszych doświadczeń, ale również i ze spotkań, które odbywamy z innych ludźmi i z opowieści, które ci inni ludzie się z nami dzielą. Weźmy jako przykład opowiadanie Flamingo Valley, gdzie członek mniejszości spotyka swoją dawną miłość, Chinkę, która jest członkinią większości. Kiedy byłam młodą dziewczyną, przypomniał mi się taki salon fryzjerski. Oh, yeah? Okay. So, I was a teenager, I wandered into this barbershop, and as it turned out, as we started to chat more, the barber told me that he used to be in this quite famous Singapore band in the 1960s. He showed me these pictures and he just told me about what it was like then. Even though I was just a teenager then, for example, I think such encounters, they stay with you. As a writer, you never know what is going to find its way into your work. And so I think with these characters, they actually are not outsiders to me. They are the real insiders. Zaszłam któregoś dnia do salonu fryzjerskiego, który nosił nazwę Siglap 5, która to nazwa przypomniała mi o istnieniu zespołu popularnego w Singapurze w latach 60. Okazało się, że człowiek, który pracował tam w tym zakładzie, był członkiem tego zespołu. Rozpoczęliśmy rozmowę, pokazał mi zdjęcia, podzielił się ze mną wspomnieniami. I tego typu spotkania w człowieku gdzieś tam zostają. W związku z tym dla mnie spotkanie kogoś takiego nie jest spotkaniem z outsiderem. Dla mnie on jest insiderem. Jest też inna postać, która zasługuje na szczególną uwagę. Pojawia się w przedostatnim w tomie opowiadaniu Syrena. Well, I'll mention this one because it was also turned into a play in Poland. And the title is called Siren, which I believe in, for example, in Warsaw, the sort of city symbol is the Sirena, right? So in Singapore, we have also this Merlion figure, which is the national symbol of Singapore, and it has the head of a lion and the body of a fish. Well, in some ways, it's a satirical story in the sense of I had found out that this symbol was constructed by a Frenchman who was working in a famous advertising agency in Singapore in the 1950s when we were becoming independent to create a national symbol of Singapore. Inna rzecz, która doczekała się zresztą wystawienia w postaci sztuki w Polsce. Syrena. Symbolem Warszawy jest syrena. W Singapurze mamy podobną rzecz, mianowicie malajską postać, figurę z głową lwa i z ciałem ryby. Jest to symbol, który został stworzony przez Francuza w czasach, kiedy Singapur zyskiwał niepodległość. So to me, it seemed very fertile to take a national symbol and turn it on its head and to instead write from a place of disrepute instead of repute, because it's meant to be very reputable and you see it being sold as like souvenirs and you have like all these like tourism campaigns around it. So instead, I wrote about this idea, a bullied schoolboy who becomes a transgendered sex worker because he has sort of fish parts and it's a my way of deconstructing this very pristine and very artificial idea of our national symbol, the merlion, and to instead humanize it by so-called dehumanizing it in the eyes of like reputable society. Skupiłam się na tym naszym narodowym symbolu i postanowiłam odwrócić sytuację do góry nogami. Coś, co miało być symbolem szalenie poważanym, stało się czymś, co znalazło się w głębokiej pogardzie. Czymś, co zostaje sprzedane w postaci pamiątek. Pojawia się postać chłopca, który jest, należy do mniejszości seksualnych, jest osobą transgender. Ma w sobie elementy rybie. To była taka moja próba dekonstrukcji tego naszego narodowego symbolu. No i przyznam, to jest bardzo ciekawa próba i udana. Uwaga, w książce Amandy Lico są też wątki polskie. To może być zachęcające dla Państwa, a w zasadzie jeden. To mężczyzna jest ekspatem, wykładowcą akademickim, humanistą, który pada ofiarą zemsty kobiety, którą krzywdzili mężczyźni. Być może jest naiwny, być może uważał, że wszystko mu się należy. Yeah. I think that the notion of an expatriate in Singapore is what you normally imagine, like a finance bro or some kind of tech person or a banker or something. But I feel that I have also come across many sort of more elusive ideas of what the expat can mean, which have included just European academics who kind of like seem to lead like lonely tropical existence and espousing philosophies, all these things. And so I think that it's the ideas of like alienation and connection, sort of like the ways in which we find and then connect with and sometimes destroy each other without meaning to, that are so fascinating and fragile to me. W kontekście Singapuru pojęcie tak zwanego ekspata, czyli emigranta, kojarzy się oczywiście przede wszystkim z takimi dziedzinami jak finanse, jak technika, jak bankowość. Ale mamy tutaj też do czynienia z przedstawicielami bardzo wielu innych opcji. Na przykład jest spora grupa europejskich, nazwijmy to akademików, którzy wiodą dosyć taką samotną egzystencję w tropikach, poświęcając się rozwiązywaniu problemów filozoficznych. Z tym właśnie wiąże się kwestia sposobów, w jakie ludzie się znajdują, w jaki sposób się łączą, w jaki sposób na siebie oddziaływują i w jaki sposób wreszcie bardzo często niechcący się ranią. Gdybym miał wskazać moje ulubione, czy wręcz ukochane opowiadanie w tomie Ministerstwo Moralnej Paniki Amandy Lico, byłby to zapewne pralniomat. Dlaczego? Powodów jest kilka. Główny być może ten, że bardzo podoba mi się to, jak pisarka pisze o i mierzy się z tematem samotności. W opowiadaniu dzieje się coś, jak na warunki miejsca akcji, choć uwaga, to jest pułapka niezwykłego. Ludzie ze sobą rozmawiają, wspólnie spożywają posiłki, a w tle pracują te wirówki i tam się wszystko czyści, a nawet biorą udział w karaoke. To me, the laundromat is essentially a lonely place. It connotes a kind of, self-reliance and transience, transactionality. You're only there for a while. You have these dirty clothes that you take to the laundromat. And then you wait, and then they come out, and they're clean, and you go. Pojęcie pralni automatycznej wiąże się dla mnie z podświadomym uczuciem samotności, z miejsca, które przywodzi na myśl samotność. Przywodzi na myśl konieczność polegania na samym sobie, swego rodzaju tymczasowość. Człowiek idzie, udaje się do takiej pralni, zabiera ze sobą brudne ubrania, po chwili z tej pralni wychodzi i jest czysty i może rozpoczynać wszystko na nowo. And I think it's also the kind of places that when you go, you pretend that you don't see each other as you're doing your own thing, which I think is so much part of the experience of urban alienation, which is that we can be inhabiting the same space, but we almost have a defense mechanism of, well, I don't see you, you don't see me, I'm just gonna do my own thing, you're just gonna do your own thing, We're both existing, but we're not really existing together, even though we're inhabiting this space. And so I think the story of Laundromat tries to imagine an alternate sort of laundromat where you could do these things together as part of being a community, where you can eat noodles, you can sing karaoke, you can pet these cats as you are getting your laundry done. And it's almost a mini utopia of laundry doing. Udajemy w takim miejscu, że nie widzimy innych. Jest to oznaka takiej miejskiej alienacji, miejskiego wyalienowania. Zamieszkujemy tę samą przestrzeń, ale nie dzielimy tej przestrzeni ze sobą. Ja robię swoje, ty robisz swoje, funkcjonujemy obok siebie. Zamieszkujemy tę przestrzeń niejako odrębnie. I tutaj właśnie pojawia się to opowiadanie, w którym nagle te wszystkie rzeczy zaczynają się ze sobą łączyć i ludzie zaczynają prowadzić swoje życie i wykonywać te wszystkie czynności wspólnie. But then, of course, the cynical counterplay of the story is that it's not, after all, just a true community place, but it is the project of a sociologist who was working on this idea of urban alienation. I think that is what makes the story so fundamentally lonely. As to whether loneliness is, you know, a real social problem, I think that loneliness is a cold hard truth of the human condition in and of itself. So it's also natural that my stories would stare into this abyss so that perhaps, like, the real life me doesn't have to stare into it as long and as hard. W opowiadaniu tym pojawia się taki nieco cyniczny podtekst. Mianowicie okazuje się, że to miejsce nie jest prawdziwym miejscem. Że to, co tam się dzieje, nie wynika samo z siebie, a że jest to przedsięwzięcie wymyślone przez socjologa. Co jeszcze bardziej podkreśla fundamentalne, leżące u podstaw tego wszystkiego poczucie samotności, poczucie osamotnienia. Mając to na względzie, jest, jako pisarka, jest dla mnie oczywiste, że spoglądam w tego typu sytuacjach w otchłań. Przy czym robię to nie tylko mając na względzie moje pisarstwo, ale również to, że dzięki temu moje normalne życie wygląda nieco inaczej. Samotność jest wielkim problemem naszych czasów, nie tylko gdy chodzi o wielkie miasta, ale generalnie o wszystkie przestrzenie zamieszkiwane przez miliony osób, które się mijają na ulicach, które mieszkają w tych samych blokach i nie znają sąsiadów, które cierpią z powodu samotności, także wtedy, gdy próbują zasnąć, są wewnątrz, a jednocześnie na zewnątrz świata, w którym przebywają na co dzień. Twoja książka się ukazała w roku 2013 pierwotnie, 7 lat przed pandemią koronawirusa, ale gdy ja czytałem to opowiadanie, było już w zasadzie po pandemii. I wiesz, to mi się wydało także o nas, tutaj w Polsce. Oh, no, I never thought about it that way. But I think it is precisely because human selfishness, human loneliness, human seeking of community, human ways of betraying each other, even though betraying each other cannot stay apart from each other, like, these are all fundamental human truths. And so I think that it's natural that in a difficult time, it becomes more magnified and then we start to see more truth in art. But I think that these ways of being and relating are not things that we can run away from. And I think that it is art that captures sometimes beautiful and sometimes ugly truths about the ways in which we relate to each other, need each other, can't stand each other, can't bear each other. Ludzkie zachowania w trakcie pandemii, ludzka samotność, ludzkie samolubstwo, ludzkie poszukiwanie towarzystwa, ludzka potrzeba zdradzania, choć nie potrafimy z drugiej strony żyć bez siebie. To są wszystkie rzeczy, tego typu rzeczy, które w czasach tragicznych, w czasach trudnych, takich jak pandemia, zostają wyeksponowane, zostają powiększone. Temu właśnie służy sztuka, żeby tego typu zachowania przedstawiać, żeby tego typu zachowania, czy to będą prawdy piękne, czy to będą prawdy bardzo brzydkie, eksponować. Słuchając tego, co mówi Amanda Liko, mając świadomość, jak trafnie obnaża w Ministerstwie Moralnej Paniki prawdę o Singapurze, jak to, co prezentuje, nie idzie pod rękę z tym, co chciałaby za jedyną prawdę uznawać tamtejsza władza, można się na poważnie zastanawiać. Jak to się stało, że za tę książkę dostałaś najważniejszą singapurską nagrodę literacką? Czy to mógł być jakiś akt dywersji albo buntu? Jak sądzisz? But this is exactly why and how I think, for example, how revolutions happen. You know, I think that when you have suppressed something for very long from the top down, I think that there creates a kind of gap in one way or another in Singapore, which is a place where protests are illegal. We have laws about not being allowed to assemble in groups. I think that therefore it shows this momentum and power of fiction to mean something. And it's not a meaning that I created or inscribed. I only wrote these stories. And I would say in some sense, it being whoever the judges were nominating it for this, whoever the readers are buying the books, in a way that is what we would call people power, right? W ten sposób właśnie zaczynają się rewolucje. W sytuacjach, kiedy następuje ucisk idący z góry, wtedy pojawiają się rozdziewy, wtedy pojawiają się puste miejsca, w których życie nie znosi próżni. W Singapurze wszelakie protesty, wszelakie zgromadzenia, które miałyby przyjąć postać protestu, są nielegalne. I w tym też widzę siłę fikcji, która niesie ze sobą rozmaite znaczenia. Nie wiem, kim byli sędziowie. Nie wiem też, kim są czytelnicy. Korci mnie, żeby określić zarówno jednych, jak i drugich wspólnym mianem people power, czyli siły ludzi. Ludzi mających siłę. A ludzie mający wpływ? Jeszcze jedna ciekawa rzecz bowiem, o której nie wspominaliśmy dotąd w rozmowie z Amandą Niko, to jej fascynacje, wzorce, osoby, które podziwia, które miały wpływ na to, jaką stała się pisarką. Nie trudno się zorientować, że jedną z takich postaci jest Marlena Dietrich. Postać z zupełnie innych czasów, z zupełnie innej części świata, z wydawać by się mogło zupełnie innej przestrzeni kulturalnej. A jednak, co sprawiło, że to właśnie ona cię zafascynowała? I think growing up in a very... I mean, every society is patriarchal, right? But then I think that Singapore society is also Confucianism coded. So there are a lot of ideas about what a girl should be like. So of course, I think that we look for female figures for role models. But then given that I am not like a very typical Singaporean, like sort of good Confucianist Chinese girl, I couldn't really find any role models that looked like they make sense to me. When I came upon Marlena Dietrich when I was a teenager, I was just really fascinated by actually how, in some senses, I mean, of course she was this like screen siren movie star, but I was fascinated by how unfeminine in a way she was. She was so bold. She liked both men and women. She dressed in these top hats and coattails. She just went out there and got what she wanted. Wszystkie społeczeństwa w mniejszym lub większym stopniu są patriarchalne. W Singapurze na ten obrazek nakłada się jeszcze konfucjonizm. W związku z tym pytanie, jaka powinna być idealna dziewczyna, zawiera w sobie elementy tych dwóch rzeczy, tych dwóch światopoglądów. Szukamy oczywiście postaci kobiecych, szukamy swego rodzaju modeli, które by kształtowały tę postać kobiety, tę postać dziewczyny w naszym społeczeństwie. Ja nigdy nie byłam dobrą chińską, konfucjańską dziewczyną. W związku z tym, kiedy natrafiłam na postać Marleny Dietrich jako nastolatka, zafascynowała mnie. Zafascynowała mnie nie tylko faktem, że była gwiazdą ekranu, ale zafascynowała mnie przede wszystkim swoją niekobiecością, swoim ubiorem, swoim wyglądem, które nie kojarzyły się z właśnie z takim modelem kobiety. But I think with Marlena Dietrich, it was not just her, it was the whole era of Weimar Berlin that I found very entrancing, because all sorts of rules of society were being broken down, and there was the idea of the degenerate being something that could allow yourself to express authenticity. New forms of art, new forms of film, new forms of writing were being created. There was an acceptance of like the idea of the surreal, of the importance of dreams. But I think that my attraction even to this bygone era that I would never be able to inhabit was also just to escape my own realities of growing up as someone who didn't fit in a modern day, well, quite authoritarian society. To cała moja fascynacja tymi wczesnymi latami XX wieku, Weimarem i Berlinem, faktem, że wówczas właśnie następowało tam bardzo gremialne łamanie zasad. Wówczas tam pojawiło się określenie degenerat, które to określenie opisywało człowieka, który nie bał się wyrażać się w żaden sposób. Wówczas też pojawiły się nowe gatunki w sztuce, pojawiły się nowe gatunki w filmie, pojawił się surrealizm, coraz większe znaczenie zaczęto przypisywać snom. Wiedziałam, że nie jestem siłą rzeczy w stanie znaleźć się w tej epoce, ale była to dla mnie swego rodzaju ucieczka od rzeczywistości, w której ja sama funkcjonowałam. I echa fascynacji postacią Dietrich, być może nie w sposób bezpośredni, ale zawsze warto czytać między wierszami i linijkami. Także można odnaleźć w Ministerstwie Moralnej Paniki. To na koniec pytanie o tytuł twojego tomu opowiadań. Nie wziął się z żadnego z tekstów, jest osobny. Czy dobrze podejrzewam, że to może być coś na kształt pseudonimu, jaki nadałaś się Singapurowi? Pasowałoby to do twojej opowieści o tym miejscu na ziemi? Yes, I think you can understand it as a nickname of Singapore. I deliberately didn't want to title the book by any of the titles in the collection, even though that would be normal with short stories. I wanted to have kind of like a wink-wink or an organizing principle or something that is an interesting interface for readers to think about as they are reading the stories collected within. I think with the idea of moral panics, well, I think it ties in really well with how conservatism kind of kills a lot of spirit of authenticity, a lot of spirit of openness, a lot of spirit of spontaneity, and how it is always also the so-called deviant or minority groups, I'm putting air quotes here, that would get blamed for just about nothing in society. I think that fiction can be used as a kind of pollination device to seed these little ideas of disruption while going under the radar. Tytuł Ministerstwo Moralnej Paniki. Tak można odnieść go do Singapuru i potraktować jako swego rodzaju nazwę, swego rodzaju ksywę. Celowo nie zatytułowałem zbioru tytułem żadnego, któregokolwiek z opowiadań, ponieważ chciałem w ten sposób puścić oko do czytelnika i zaproponować mu tytuł, który go zaintryguje. Skąd moralna panika? Otóż konserwatyzm zabija ducha autentyczności, zabija ducha spontaniczności, zabija ducha otwartości. Tak zwani dewianci są oskarżani o praktycznie wszystko. Tymczasem fikcja literacka ma do spełnienia zadanie swego rodzaju podobne do owadów, które zapylają rośliny. Ważne zdanie, zapamiętajmy je. Amanda Liko, 36-letnia, dziś singapurska pisarka mieszkająca od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych, była gościnią wszystkich książek świata. Przypomnę, nagranie powstało w pierwszej połowie tego miesiąca września w Radiu Poznań w czasie festiwalu Malta. Tłumaczył naszą rozmowę Waldemar Łyś. Bardzo za to dziękuję. Egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy mamy z autografem Amandy Liko. Można pisać do mnie książki@polskieradio.pl. Maciej Załęcki i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Ale mam jeszcze PS, a właściwie dwa. Po pierwsze, zostajemy w Azji. Za tydzień zabiorę Państwa do Korei Południowej. Wszystko wokół powieści Wieloryb. A drugi PS, PS2, to muzyka. Bądźmy jeszcze przez chwilę wspólnie w Singapurze. Cosmic Child, Cats, Cats and Cats Again.